camping, det är en sport utav bekvämaste sort. Den har helt gått in i tidens anda, liksom Bellman en gång visaga i sång, med naturens skönhet oss beblanda. När vi tror vi är dess medelpunkt, ut i skogen suckar det så tungt. Man ska inte skräpa ner i naturen, man ska låta gräset växa som det vill. Tänk när Svensson och hans fru från söndagsturen ut i gräset glömmer smör, ost och sill. Ibland rosar och bland små liljekonvaljor genomgår hans arma kropp en gödningskur. Sen så somnar han bland pilsnerattiraljor. Varför ska man skräpa ner i vår natur? Sverige haft romantik, men den har blivit antik. Allting synes gå mot vandalismen. Under grönskande trän, där byggs bland hägg och syren, villor vallor i funktionalismen. Till byggmästarna som håller på har jag här ett råd som lyder så. Man ska inte skräpa ner i naturen, man ska vårda plantorna vid skogens barn. Man ska inte bygga hus som skrämmer djuren, fula platta utan tak och fönster och karm. Lite blygsel, gudskelov, man ännu känner, vi ska inte släppa lös om kroppskultur. Herr professor Almqvist och hans nakna vänner, för man ska inte skräpa ner i vår natur. Allting är upp och ner och allting löjligt sig fel, överallt och särskilt i Europa. Allt är bara intrig och kanske vill man ha krig för att få ett slut på alltihopa. Innan man till anfall börjar gå vill jag ge ett råd som lyder så. Varför ska man skräpa ner ut i naturen? Låt oss ha den tjusande idyllen kvar. Hand i hand vi vill jag vandra liksom djuren ut i paradiset som i forna dar. Ut i världen gör man folken inga tjänster med att ha en alltför krigisk diktatur. Tänk att skjuta folk till höger och till vänster. Varför ska man skräpa ner i vår natur?